Book 2 79 79 79 El-sifat 2 Sıfatlar 2 Sıfat 2 Ana labis thawban azraq Üstümde mavi bir elbise var. Benim üstümde mavi bir elbise var. Ana labis thawban ahmar. Üstümde kırmızı bir elbise var. Benim üstümde kırmızı bir elbise var. Ana labis thawban ahdar. Üstümde yeşil bir elbise var. Benim üstümde yeşil bir elbise var. Seeşteri şantat yed sevda. Siyah bir çanta satın alıyorum. Siyah bir çanta satın alıyorum. Seeşteri şantat yed bunniya. Kahverengi bir çanta satın alıyorum. Kahverengi bir çanta satın alıyorum. Seeşteri şantat yed bayda. Beyaz bir çanta satın alıyorum. Beyaz bir çanta satın alıyorum. Ahtaj li seyyara cedida. Yeni bir arabaya ihtiyacım var. Yeni bir arabaya ihtiyacım var. أحتاج لسيارة سريعة. Hızlı bir arabaya ihtiyacım var. Hızlı bir arabaya ihtiyacım var. أحتاج لسيارة مريحة. Rahat bir arabaya ihtiyacım var. Rahat bir arabaya ihtiyacım var. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Şu yukarıda yaşlı bir kadın oturuyor. Orada yukarıda yaşlı bir kadın oturuyor. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Şu yukarıda şişman bir kadın oturuyor. Orada yukarıda şişman bir kadın oturuyor. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Şu aşağıda meraklı bir kadın oturuyor. Orada aşağıda meraklı bir kadın oturuyor. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Misafirlerimiz cana yakın insanlardı. Misafirlerimiz cana yakın kişilerdi. Duyufuna kanu nas muhazzabin. Misafirlerimiz kibar insanlardı. Misafirlerimiz kibar kişilerdi. Duyufuna kanu nas muhammin. Misafirlerimiz ilginç insanlardı. Misafirlerimiz ilginç kişilerdi. لدي أطفال محبوبون. Benim sevimli çocuklarım var. Benim uslu çocuklarım var. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Ama komşuların arsız çocukları var. Ama komşuların arsız çocukları var. هل أطفالكم مؤدبون؟ Çocuklarınız uslu mu? Çocuklarınız uslular mı?